αδερφούλα μου, υπάρχει άραγε καμιά κατάρα από την κληρονομιά του πατέρα μας του Ιδίποδα που να μην την έστειλαν ακόμα οι θεοί στη ζωή μας? Εκεί δεν είδα πόνο, πίκρα, ντροπή, ατιμία, τίποτα που να άλυψε από τις δικές σου και από τις δικές μου συμφορές. Τώρα τι είναι αυτό πάλι που λένε πως διακήρυξε πριν από λίγο σε όλη την πόλη ο βασιλιάς ο Κρέων? Ξέρεις τίποτα? Άκουσες ή δεν πήρες είδηση τι εχθρική πράξη ετοιμάζει για τους πολύ αγαπημένους μας νεκρούς? Τους πολύ αγαπημένους μας? Εγώ τουλάχιστον, Αντιγόνη, δεν άκουσα ούτε καλό ούτε κακό από τη στιγμή που χάσαμε τα δύο τα αδέρφια μας. Ο αλλού σκοτωθήκανε μέσα σε μια μέρα. Άτυχη οικογένεια κι αυτή. Προφανώς, αν βάζαμε βουλιουκλάκι, όλοι θα το καταλαβαίνατε. Εδώ βάλαμε Αντιγόνη. Τραγωδία. Του Σοφοκλέους βεβαίως. Απόσπασμα. Η Ειρήνη Παπά ερμηνεύει. Λίγο πολύ θυμόσαστε την υπόθεση της Αντιγόνης. Περισσότεροι, μάλλον όχι, δεν τη θυμόσαστε. Προσπαθεί εκεί να θάψει τον αδερφό της. Ο Κρέοντας από πάνω τα έχει απαγορεύσει όλα αυτά. Και έχουμε τη μάχη του ανθρώπου με τους νόμους τους άγραφους, τους νόμους τους κανονικούς. Προαιώνια. Διαχρονικά πολύ ωραία θέματα, γιατί τώρα ακούσαμε και ξεκινήσαμε με Ειρήνη Παπά. Διότι θα ερμηνευτεί η Αντιγόνη από τη Βάνα Μπάρμπα. Από τη Βάνα Μπάρμπα. Οπότε ας ακούσουμε λίγο Ειρήνη Παπά ακόμη και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες για τα πράγματα που γίνονται τελικά, όχι στο δικό μας τόπο, στο Κατάρ, αμέσως μετά. Ελπίζω να είμαι ευπρόσδεκτη κοντά σου, πατέρα μου, και σε σένα, μητέρα μου, και σε σένα, πολύ αγαπημένα μου αδερφέ. Γιατί νεκρούς εγώ σας έλουσα και σας στόλισα με τα χέρια μου και έρανα τους τάφους σας με σπονδές. Μα να πως πληρώνουμε τώρα πολύ νίκη που φρόντισα το σώμα σου και έρνη και σκότεινη την άμυρη με θάβουνε ζωντανή. Ποιο νόμο των θεών πάτησα και γιατί πρέπει πια η δυστυχισμένη να ελπίζω στους θεούς? Ποιο να φωνάξω να με βοηθήσει αφού με την ευσέβειά μου δεν κέρδισα τίποτα παραπάνω? Όλα αυτά λοιπόν θα τα ερμηνεύσει η Βάνα Μπάρμπα. Γι' αυτό βάλαμε και το απόσπασμα από την Ειρήνη Παπά για να γίνουν οι σχετικές συγκρίσεις και να φτιάξετε τις εικόνες στο μυαλό σας. Τώρα, πού θα γίνει όλο αυτό το αποκάλυψε η ίδια η Βάνα Μπάρμπα. Ακούμε η Βάνα Μπάρμπα, συνεργασία με την πρεσβεία του Κατάρ και με το Κατάρ. Τι γίνεται, σε χάνουμε? Ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι ο πολιτισμός μπορεί και ενώνει τους ανθρώπους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και με το αγκάλια στην πρεσβεία του Κατάρ. Προσπαθούμε να κατεβάσουμε κάτω, δηλαδή μας ζητήσαν να κάνουν την Αντιγόνη. Εγώ τώρα προσπαθώ να φέρω κάτω διάφορα δρόμενα πολιτιστικά που έχουμε εδώ και να τα φιλοξενήσει στο δικό του θέατρο, το Καταράλα. Θα κάνω μια θεατρική παράσταση με όλη μου την καρδιά που θα μιλάει για τη γυναίκα και το χρόνο, τη σχέση της γυναίκας με τον χρόνο. Θα είναι μια παράσταση που θα είναι για μένα το φινάλε μου, το κλείσιμό μου. Δηλαδή δεν θα ερμηνεύσει μόνο Αντιγόνη, είναι και η τελευταία της παράσταση που είναι το κλείσιμο και το φινάλε. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει στο Καταράλα, όχι όμως δεν ήταν ένα Καταράλα στην παραλία, στο Καταράλα του Κατάρ. Κατάρ η χώρα, Καταράλα και το μαγαζί. Η Βάνα Μπάρμπα λοιπόν, όπως ακούσατε, θα ερμηνεύσει η Αντιγόνη. Έχουμε τη διαφήμιση που παίζει αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο του Κατάρ. Μέχμαν, σούκριμ αότ, ελβάνα μπαρμπά, αχμπάρ μεστάρ, κατάρ δραμα κατάρ, ελβάνα μπαρμπά, ελπα σόκαλ μπα βιζίτ, αλα ουαχατ βάνα μπαρμπά, δραμα κατάρ, αντιγονή χαμπαντά, σοφοκλίτσι χαντ, αλ σάλε χαφροδιτή χαμπάρ. Ισμαέλ αμπε φατάχ, ελ τζοντζογλου μπαζάρ, αμπε φατάχ, αλ κολάρ. Γελ, χαμπιμπι, γελ, βάνα μπαρμπάρ. Βανά μπαρμπάρ. Γίνονται λοιπόν πράγματα και θέλησαμε να ξεκινήσουμε με τον πολιτισμό, ο οποίος μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Να, για παράδειγμα, η Βάνα Μπάρμπα, όπως θα ακούσουμε τώρα, πριν κάνει το τελευταίο της βήμα στην τέχνη και κλείσει έτσι τόσο λαμπρά την καριέρα, θα βγάλουμε όλοι εισιτήρια για το Κατάρ. Στο Καταράλα του Κατάρ, εννοείται. Θέλουμε να το δούμε αυτό από κοντά, δεν το χάνεις. Και αν δεν πάμε εμείς, πρέπει να πάνε 10 κάμερες να το απαθανατήσουν και να το φέρουν εδώ ως πολιτιστικό προϊόν πρώτης τάξεως. Επειδή λέγαμε ότι ο πολιτισμός κάνει καλύτερο τον άνθρωπο, θα ακούσουμε τώρα ότι ένα συμπέρασμα, ένα απάβγασμα, έχουμε και άλλα φιλοσοφικά σήμερα στην εκπομπή, από την ίδια τη Βάνα Μπάρμπα για τη ζωή. Υπάρχει ο δρόμος της κερδισμένης ηθικής και υπάρχει και ο δρόμος της χαμένης καριέρας. Για μένα η αξία ήταν πιο μεγάλη της κερδισμένης ηθικής. Non c'era da venire, non c'era da venire, sono di noi. spiritua, sommesso spiritua, sommesso spiritua, mano chiamato. Η μεσαία τάξη σε μια διαδικασία φτωχοποίησε αυτήν την περίοδο. Δεν είναι. Για μένα η αξία ήταν πιο μεγάλη της κερδισμένης ηθικής. Από τη χαμένη καριέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί το βάζει διασταλτικά όλο αυτό ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις και πολλοί άνθρωποι το έχουν καταφέρει και κερδισμένη καριέρα και κυρίως κερδισμένη ηθική. Αυτός που ξεπρόβαλε μέσα στην μουσική των εν καρδία και μετά από το συνέστημα που μας έχει δημιουργήσει η Βάνα Μπάρμπα για να πει ότι η μεσαία τάξη φτωχοποιείται, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, είναι ο πεζός Γιάννης Μπαλάφας, πεζός επειδή είναι και υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Ένα τμήμα που θα δείτε, τα κοινωνικά κριτήρια, είναι και τμήματα που κουμπάνε στο μεσαίο χώρο, δεν είναι εντελώς ας πούμε αδύναμος και εξαθλειωμένος. Η μεσαία τάξη είναι σε μια διαδικασία φτωχοποίησης αυτήν την περίοδο, δεν είναι. Εσείς ίδιοι το λέτε αυτό. Ότι τα μεσαία στρώματα έχουν φτωχοποιηθεί. Η κυβέρνηση το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει? Με τους φόρους. Η κυβέρνηση έχει φτωχοποιήσει τη μεσαία τάξη. Πετάγει στα πιάνω στο άλλο. Το είπε και ο Πιτσακάλης. Εγώ θα μιλήσω για το μέρισμα. Οδηγείς, δεν οδηγείς? Βεβαίως. Αυτά είπε ο Γιάννης Μπαλάφας. Είμαστε στη διαδικασία φτωχοποίησης. Είναι ένα γεγονός το οποίο το δεχόμαστε, το παρακολουθούμε και όταν το ρωτάνε εσείς το έχετε κάνει λίγο αυτό. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσω για το μέρισμα. Το οποίο μέρισμα θα το πάρουν και κάποιοι φτωχοποιημένοι μεσαίοι από τα μεσαία στρώματα. Αλλά όμως δεν κοιτάμε ποιος τους έχει κάνει φτωχούς. Κοιτάμε τι θα δώσουμε στους φτωχούς που εμείς τους κάνουμε, αλλά δεν το παραδεχόμαστε όταν μας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Ο Γιώργος Αυτιάς λοιπόν, δεύτερο φιλοσοφικό, όχι ακριβώς θέμα, πλαίσιο, συμπίκνωμα, συμπίλημα, βάλτε ό,τι ωραία λέξη θέλετε αμέσως μετά. Ο Γιώργος Αυτιάς πώς κάνει την φιλοσοφία φραγκοδίφραγκα. Κύριε Γιάννα, άκουσε να σου πω, οδηγείς δεν οδηγείς? Βεβαίως. Όταν οδηγείς και βλέπεις παλικάρι μου το κοντέρ του αυτοκινήτου, έχεις τρακάρει γιατί κοιτάς τον Παμπρίζ. Το Παμπρίζ είναι η κοινωνία. Το Παμπρίζ είναι η κοινωνία. Το Παμπρίζ είναι η κοινωνία. Το έχει πει άλλος καλύτερα. Το έχει συμπυκνώσει τόσο με τρεις λέξεις. Το Παμπρίζ είναι η κοινωνία. Τέσσερις λέξεις είναι και το άρθρο. Ο Γιώργος Αυτιάς λοιπόν το έκανε τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Λογικό να μπορείς να συμπυκνώσεις με άνεση υψηλά νοήματα. Τα παίρνει από ψηλά και τα φέρνει κάτω να τα καταλάβει ο καθένας. Πάμε σε πιο υψηλά νοήματα. Τη μάχη ακούσαμε πριν της Αντιγόνης από την Ειρήνη Παπά, όχι ακόμη με τη Βάνα Μπάρμπα, το περιμένουμε πως και πως. Τη μάχη του απλού ανθρώπου με τους νόμους του Θεού, τους νόμους του κράτους, της πολιτείας. Είναι μια αέναη συνεχόμενη μάχη. Τώρα θα ακούσουμε τη μάχη του, όχι του απλού ανθρώπου, του ανθρώπου με τον εαυτό του, με το ψέμα και την υποκρισία. Αλέξης Τσίπρας για τους προϋπολογισμούς, επειδή χθες ήρθε ο προϋπολογισμός, για τους προϋπολογισμούς που έφερναν οι προηγούμενοι. Ο προϋπολογισμός σφραγίζει μία πενταετία λιτότητας. Είναι το αποτύπωμα της πιο σκληρής πολιτικής που επιβλήθηκε με τη βία σε μια χώρα πειραματόζω. Τράβηξε μου μια λιπαμαχέλα, τράβα μου. Τράβα μου μία φωτογραφία. Να έχει πολύ σεξ απειλ, μα στο δικό μου το στυλ. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ουσιαστικά η φωτογραφία του μνημονίου. Αχ, έλα, τράβα μου μία, τράβα μου μία φωτογραφία του μνημονίου. Και πρόσεξε την πολύ να είναι καλή. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ουσιαστικά η φωτογραφία του μνημονίου. Ο Αλέξης Τσίπρας για τους προηγούμενους. Πολύ σωστά τα έλεγε προϋπολογισμούς όταν τους έφερναν οι Σαμαροβενιζέλη, όπως λέμε, ή ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολύ σωστός, έτσι ακριβώς. Αυτοί είναι οι προϋπολογισμοί των μνημονίων του χθεσινού συμπεριλαμβανομένου. Η κυρία Βλονίτου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται όμως να μας πει για τον χθεσινό προϋπολογισμό. Να πούμε ότι είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, το ευχόμαστε όλοι και το θέλουμε άλλο, η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να βγούμε από την Επιτροπή για να τελειώσουμε με τα μνημόνια και τα προγράμματα και να προχωρήσουμε μπροστά με ανάπτυξη. Άλλωστε, όπως λέει και ο προϋπολογισμός, θα έχουμε ανάπτυξη. Ήδη έχουμε το 2017, θα έχουμε και του χρόνου. Πώς σε πιάνει μανία, ούτε εσύ ξέρεις καν. Μια με σπάνια βιβλία, μια με σπορ και μια με κουμουκάν. Να πούμε ότι είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Τώρα η φωτογραφία με φιλμ χρωματιστών σου έχει γίνει μανία. Να πούμε ότι είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Τράβηξε μου μια λοιπόν. Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει στόχο να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Τράβα μου μια φωτογραφία. Να έχει πολύ σεξ απειλ, μα στο δικό μου το στυλ. Και αυτό θα κάνει να τελειώσει με το πρόγραμμα. Να το δούμε. Και θα αυξηθεί ο πλούτος, έτσι. Να μην ξεχάσω, να αυξηθεί ο πλούτος, έτσι ακριβώς το λέει η κυρία Αυλονίτου. Τα ακούσατε όλα μαζί με τη φωτογραφία, γιατί αυτή είναι η φωτογραφία του μνημονίου. Ο προϋπολογισμός των προηγούμενων, όχι ο χθεσινός, όπως λέει η Αυλονίτου. Η τρολιά με την έννοια ότι κάποιος έχει βαλθεί να μας τρελάνει σαν λαό και το κάνουν, μας έχουν πάρει χαμπάρι και οι άλλοι. Δεν είναι οι έλεγχοι που κάνει η Γερμανία, γιατί μας θεωρεί β' κατηγορίας. Ενώ δεν έχει κυβέρνηση η Γερμανία, οι θεσμοί από κάτω λειτουργούν κανονικά όταν πρέπει. Η τρολιά έρχεται από τη Γαλλία. Θα πάει ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη στο Παρίσι, διότι θα του δοθεί βραβείο. Θυμίζουμε ότι πριν 20 μέρες δόθηκε βραβείο στο Γιώργο Παπανδρέου από έναν άλλον οργανισμό για την ικανή διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Πέρασε λίγο στα ψηλά αυτό. Τούτο εδώ δεν περνάει στα ψηλά. Το βραβείο που θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας είναι βραβείο πολιτικού σθένους. Ναι, όπως τα ακούσατε, ο Αλέξης Τσίπρας θα τιμηθεί από τους μερακλείδες Γάλλους για το πολιτικό του σθένος. Το ίδιο βραβείο λέτε έχουν πάρει ο Μακρόν, αλίμονο, η Λαγκάρτ, ο Σαρκοζή, η Μέρκελ, τα καλύτερα παιδιά δηλαδή. Και μετά, από ό,τι κατάλαβα, γιατί η είδηση βγαίνει λίγο μπερδεμένη, θα πάει να μιλήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο των Παρισίων και εκεί θα του δοθεί κι άλλο ένα βραβείο, το βραβείο δέσμευσης, το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες. Είναι δύο λοιπόν τα βραβεία, ένα και ένα και τα δύο ταιριάζουν απόλυτα στον καλύτερο. Γι' αυτό μας έχουν πάρει χαμπάρι και οι ξένοι και προσπαθούν με κάθε τρόπο να απαλύνουν τον πόνο μας από όλα αυτά. Γιατί μαζί με τον προϋπολογισμό των χθεσινών έρχονται και κάναν 3-4 δις επιπλέον μέτρα. Κόβεται το ΕΚΑΣ 140.000 σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα από τώρα 140.000 θα πάνε στην ATM ή στους λογαριασμούς και δεν θα έχουν ΕΚΑΣ. Και από του χρόνου όλοι. Δεν θα έχει κανείς πια ΕΚΑΣ γιατί είναι αριστερή κυβέρνηση. Το αφορολόγητο επίσης. Κόβονται και το επίδομα πετρελαίου, το επίδομα θέρμανσης κόβεται στο μισό, σε πρώτη φάση μετά ολόκληρο. Γενικώς κόβουν από όπου μπορούν, καθότι είναι με τα λαϊκά στρώματα όπως ακούγαμε χτες. Πολιτικό σθένος λοιπόν θα βραβευθεί, δέσμευση στο Ευρωπαϊκό Ιδεώδες θα βραβευθεί. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά, γιατί βρήκαμε και μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το πλεώνασμα. Όχι αυτή που το έλεγε ματωμένο πλεώνασμα και ντροπή και όλα αυτά που ήταν πολύ σωστά, αλλά έχει μιλήσει και σε άλλο πάνελ και πάλι μίλησε για το πλεώνασμα και πάλι κάπως έτσι το χαρακτήριζε. Ξέρουμε πάλι ότι η πολιτική απόφαση είναι, αλχημία είναι, να βοηθήσουν, να δώσουν κάποια ψίχουλα σε αυτή την κυβέρνηση που κάνει ό,τι ακριβώς συζητήσουν και πράγματι πάλι θα κατασκευάσουν αριθμούς για να δημιουργήσουν την εικόνα πλεονάσματος. Πάλι θα κατασκευάσουν αριθμούς για να δημιουργήσουν την εικόνα πλεονάσματος. Το κύριο όμως για μας δεν είναι αυτό, αν λογιστικά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αριθμοί. Το κύριο για μας είναι ότι αυτό το πλεόνασμα είναι βαμμένο με αίμα. Είναι προϊόν της αφάνταστης δυστυχίας και των απίστευτων στερήσεων του ελληνικού λαού για 4 χρόνια. Πολύ σωστά. Είμαστε με τον Αλέξη. Συμφωνούμε με αυτά όταν λέει τις αλήθειες και δείχνει τώρα η τηλεόραση ένα τηλεμάρκετινγκ που είναι ένα μηχάνημα. Δεν είναι έξυπνο, δεν το λέει έξυπνο όπως όλα. Είναι έξυπνα αυτά που πουλάνε το τηλεμάρκετινγκ από τηγάνι, μπαστούνι, δρεπάνι, αλυσοπρίωνο, όλα τα έξυπνα είναι εκεί. Είναι ο βοηθός για τις κάλτσες. Βοηθός. Ένα πλαστικό μεγάλο με μια λαβή που σε βοηθάει να βάζεις και να βγάζεις την κάλτσα. Σας φαίνεται παράξενο γιατί η φαντασία σας μέχρι εκεί φτάνει. Να σκύβετε και να τη βάζετε μόνοι σας την κάλτσα. Αλλά υπάρχει εδώ βοηθός κάλτσας. Φοράς την κάλτσα στο πλαστικό, στο ειδικό, βάζεις το πόδι μέσα στο πλαστικό και έχει φορεθεί η κάλτσα χωρίς να το έχεις καταλάβει και χωρίς να σκύψεις. Είναι πολύ πρακτικά όλα αυτά, πληροφορίες τάδε και δεν είναι και ακριβά, είναι μόνο 12.99. Όχι, δεν κάνω τον, ναι, γιατί κάνω και τον Άδωνη, γιατί η κρίση μας έχει κάνει να χάσουμε και τον Άδωνη από το συγκεκριμένο πόστο. Να επανέλθουμε στο βραβευμένο για το πολιτικό του σθένος Αλέξη Τσίπρα μετά το βοηθό της κάλτσας, πάλι για το πλεόνασμα. Ξέρετε τι μετρά και τι απηχεί αυτό το πλεόνασμα, φίλες και φίλοι? Η κυβέρνηση μας λέει ότι απηχεί και μετρά την επιτυχία της πολιτικής της. Χριστός. Πραγματικότητα όμως μας λέει ότι μετράει και απηχεί τη δυστυχία, την απόγνωση, τη στέρηση, την καταπίεση, την αιμορραγία του λαού μας. Την ισοπαίδωση και τον κεάδα για τους πιο αδύναμους, τους εργαζόμενους, τους νέους που φεύγουν, τους συνταξιούχους που μειώνεται η σύνταξή τους. Αυτά τα ωραία λοιπόν από τον βραβευμένο για το πολιτικό του σθένος. Ωραίο βραβείο πάντως αυτό. Όσοι το είχαν ως ιδέα, μπράβο τους. Υπάρχουν μυαλά στην Ευρώπη. Κάθονται, βλέπουν ένα μπάχαλο πανευρωπαϊκό που συμβαίνει και που κάθε χρόνος περνάει γίνεται και χειρότερο. Οδηγούμενο προς την απόλυτη καταστροφή για άλλη μια φορά σε αυτή την Ήπειρο. Και κάθονται και βρίσκουν ωραίες χαραμάδες αισιοδοξίας, χιούμορ, ευχάριστης ανάπαυλα σε όλα αυτά τα ωραία. Ο βραβευμένος λοιπόν για το πολιτικό του σθένος και βραβευμένος για τη δέσμευσή του στο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Αυτός που έλεγε γκάγκστερ πριν 2 χρόνια και θα χορεύανε όλοι αυτοί οι ανάλγητοι στα τα νταούλια τα δικά μας. Εδώ είναι ελληνοφρένεια, από ό,τι φαίνεται παντού είναι ελληνοφρένεια, η ευρωποφρένεια μάλλον. 2-11-208-200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να του πείτε αυτά που θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Σας βλέπουμε και στα Twitter, σας βλέπουμε και στα Facebook, όπου μπορούμε να απαντάμε ή κάνουμε retweet και like, γιατί όλα αυτά είναι για τους ανθρώπους και πρέπει να είμαστε, να δρούμε σαν άνθρωποι. Δεν μπορεί να είμαστε παθητικοί δέκτες του ό,τι συμβαίνει. Έχουμε το like και το tweet, τα οποία όλα αυτά μας βοηθάνε να πάμε πιο μπροστά. Εχθές ήρθε ο προϋπολογισμός, τον πήγε ο Χουλιαράκης στο Βούτσι. Ο Βούτσις έκανε την ευχή του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα. Το ευχήθηκε και ο Βαγγελάτος, όπως ακούσαμε νωρίτερα στην αυλωνή του που το έλεγε τα σχετικά. Να ακούσουμε έναν παλιό προϋπολογισμό, μάλλον έναν άνθρωπο από τα παλιά, πώς έκανε τον προϋπολογισμό του. Το νόμισμα έχει αλλάξει, όλα τα άλλα είναι ίδια. Μην τα χάνεις, βρε γυναίκα. Θα τα βολέψουμε. Για να καταλάβω, Θανάση μου, πώς θα τα βολέψουμε. Πώς θα τα βολέψουμε, ορίστε, θα τα αποδείξω αμέσως. Εδώ, τι λέει το μολύβι, στέγη 5.500 το μήνα. Θέρμαση δεν έχουμε. Άρα δεν έχουμε και την όχρηστα. Νερό και φως, να πούμε 1.500 δραχμές το μήνα. Τηλέφωνο δεν έχουμε, αμάξι δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε μόνο 10 και 10, 20 και 20, 40 το πήγαινε, έλα στη δουλειά μου. Αυτά μας κάνουν. 1.200 δραχμές το μήνα. Και για να μην τα πολυλογούμε, να βάλουμε άλλες 7.000 δραχμές, τα υπόλοιπα. Ρούχα και σούπα πούπες. Θέλουμε λοιπόν σύνολο 14.968 δραχμές. Λοιπόν, από τις 15.000 δραχμές που παίρνω μαζί με την αύξηση, μας μένουν 32 δραχμές το μήνα για φαΐ. Αν αυτές τις 32 δραχμές τις διαιρέσουμε δια του 30, έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Αλήθεια. Έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Αλήθεια. Έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Οπότε χαιρετίσματα. There is no alternative, που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε, που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Αουελή, αουελά, τα μακελέλα μια φορά, λα κάμου να βενή. θάνατος, η θάνατος ήταν το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία για μια ακόμη φορά. Που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Κύριε Βιαλά, άκουσε να σου πω. Οδηγείς, δεν οδηγείς? Βεβαίως. Όταν οδηγείς και βλέπεις παλικάρι μου το κοντέρ του αυτοκινήτου, έχεις τρακάρει γιατί δεν κοιτάς τον Παμπρίζ. Το Παμπρίζ είναι η κοινωνία. Ωραία. Ο Γιώργος Αυτιάς λοιπόν με τα συμπυκνώματα του και δεχθήκαμε παρέμβαση τηλεφωνική εκπομπή. Όχι από. Όχι, ναι, είναι και δημοσιογράφος. Από τον Νίκο Μπογιόπουλο, ο οποίος έχει διατελέσει και ηθοποιός. Το Σανίδη είχε κάνει ένα πέρασμα, ένα φεγγάρι, πολύ μεγάλη επιτυχία. Επειδή καταφερθήκαμε με καλά λόγια κατά της Βάνας Μπάρμπα, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Απλά μας χαρακτήρισε καλλιέργητους και καλλιτέχνητους, επειδή δεν καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς σημαίνει η προσπάθεια της Βάνας. Ποια προσπάθεια? Οι Καταριανοί που απίφθηναν πρόσκληση και θα ανεβάσουν στο θέατρο Καταράλα του Κατάρ την Αντιγόνη, όπως ακούσαμε από την ίδια την τραγωδό πια, νομίζω, και όχι απλά ηθοποιό. Από συνάδελφο για συνάδελφο υπάρχει αλληλεγγύη. Νίκος Μπογιόπουλος, ηθοποιός και δημοσιογράφος, αλλά και συνάδελφος με την Βάνα Μπάρμπα. Το θέμα βεβαίως είναι τα βραβεία. Τα βραβεία που όλα είναι θέματα, αλλά ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα τιμάται η χώρα για το πολιτικό του σθένος. Αυτός είναι ο τίτλος του βραβείου. Βέβαια, βραβείο είναι όλη η κυβέρνηση και το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ο ίδιος ο Αλέξης. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το μεγάλο βραβείο που θα πάρει καθένας και καθεμιά από μας. 1, 2, 3. Για αυτή τη μεγάλη μάχη που θα δώσουμε με την καρδιά αλλά και με το μυαλό μας, με την ψυχή μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή τη μάχη να είστε σίγουροι πως θα την κερδίσουμε. Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εδώ για το βραβείο που είναι η ίδια η κυβέρνηση και θα απονεμηθεί σε αυτούς. Ο Κωνσταντάρας με τα χέρια τα υψωμένα το έδωσε ήδη, νομίζω και πολύ η πλειοψηφία από εσάς. Τι έχει πει ο Μάρξ, γιατί έχει μιλήσει ο Μάρξ, όλοι ξέρουμε, για την πάλη των τάξεων, όχι της 6ης και της 5ης Δημοτικού, για τις άλλες τάξεις. Ποιες είναι οι άλλες τάξεις? Είναι η άρχουσα τάξη και η εργαζό. Να το πούμε σωστά, το λέει ο ειδικός, τη λέξη δηλαδή και ποια τάξη είναι αυτή, τη λέει ο ειδικός Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τώρα για τους εργαζόμενους και τις συμβάσεις που καλύπτει τους εργαζόμενους ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζόμενους. Έτσι ακριβώς το είπε τρεις φορές. Δεν είναι Σαρδάμ, το είπε τρεις φορές στη Βουλή. Όσοι είδατε χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, είναι από την ίδια ομιλία τρία διαφορετικά αποσπάσματα. Δεν το είπε μια φορά και κάναμε αναπαραγωγή, που τα κάνουμε αυτά, αλλά το είπε μια χαρά. Αυτά ο Τσακαλώτος από το Βήμα της Βουλής προχθές. Από το ίδιο Βήμα, ηρωικό Βήμα, εκεί κι αν η τέχνη της υποκριτικής εξυψώνεται, ο Μπαλαούρας, Μάκης Μπαλαούρας, μιλάει για την Μεγάλη Βρετανία. Πήρα ένα email από τον Gordon Brown, τον προηγούμενο πρωθυπουργό των εργατικών στην Βρετανία. Ωρε να πάω στο προηγούμενο πρωθυπουργό των εργατικών στην Βρετανία. Είναι ο Gordon Brown, όπως τον λέει, είναι αυτός που τραγούδησε κιόλας με την Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπαλαούρας στην Βουλή. Έλα Μαρία. Ο Gordon Blue θα μπορούσε να είναι και αυτός. Ο Μπαλαούρας και όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ που πραγματικά το απογειώνουν, το έχουν τερματίσει σε όλους τους τομείς, όχι σε έναν, και εκεί φαίνεται ο υψηλός επαγγελματισμός. Είπα εγώ χτες για την οικοσκευή 5.000 που δίνουν, δεν φτάνει. Εννοούσα προφανώς, δεν εννοούσα μόνο την κουζίνα, το ψυγείο, πλυντήριο και όλες τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Εννοούσαμε και όλη την κουζίνα, αλλά λόγια είναι που, αν δεν υποθούν με την ακρίβεια που πρέπει, ορμάνε αμέσως οι αγαπητοί ακροατές κατά τα άλλα. και κάνουν τη γνωστή επίθεση, η οποία είναι πολύ καλοδεχούμενη και πήρε τη σωστή απάντηση από τον συνάδελφο, διευθυντή και ηθοποιό, Αποστόλη και αυτός, Μπαρμπαγιάννη. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Γιάννης από Βύρονα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Γιατί έτσι, ρε Γιάννη, γιατί έτσι μας ξέχασε εμάς ο Βύρονας. Σαν μια γκόμενα που είχα που ήταν στο Βύρονα και μετά πήγε στο Παπάγο και μας ξέχασε. Επειδή πήγε ο Παπάγο και μεγαλοπιάστηκε. Ακριβώς έτσι συμβαίνει, είναι τα σύνορα εδώ. Άκουγα τον Μπακογιάννη εκεί, δεν τρέπονται λιγάκι. Δηλαδή, με πορδές προσπαθούν να πάρουν τις δάφνες. Εδώ ο κόσμος υπέφερε επί δικτατορίας. Υπήρχαν παιδάκια τα οποία δεν είχαν να φάνε, ρε. Τι λένε οι άνθρωποι. Ναι, αλλά τα παιδάκια που δεν είχαν να φάνε, να κοιτάμε και τα άλλα τα παιδάκια που ήταν πολιτικά κρατούμενα. Τι θα γίνει με αυτούς, ρε. Μας έχουν τρελάνει, ρε. Οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτε. Χάσαμε τον εγκέφαλό μας. Και που τον είχατε, μαλακίες ψηφίζατε. Άστο. Όχι. Ρέμισε. Ξέρουμε που πάει. Δεν ξέρω. Να προσέξουν και οι άλλοι με αυτά που λέτε εσείς, να ξέρουν που πάει η ψήφος. Απλά θέλω να πω για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει πού πάνε τα λεφτά. Να καταλάβει ότι από τα 164 μερικά έργα που ήταν γραμμένα για την περιφέρεια, πού πάνε τα λεφτά, ρε, που λέει και η Δούρου. Στις προτινόμενες λοιπόν πιστώσεις για το 2017, σε σύνολο πληρωμών 237 εκατομμύρια ευρώ, οι προβλέψεις για τα μερικά έργα είναι μόλις 13 εκατομμύρια. Και αυτά τα περισσότερα πάνε σε μικροέργα. Ενώ για τις αναπλάσεις, ξέρεις τώρα, πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμια και τέτοια. Πάνε 84 εκατομμύρια. Και από αυτά τα 27 πάνε για το γήπεδο της ΑΕΚ και την αναβάθμιση του γηπέδου. Μπράβο, στοιχεία, ταξιτζής είστε. Όχι, γιατί. Βλέπω πολλά στοιχεία. Την Παρασκευή, στο τετρασέλιδο μέσα, ο ριζοσπάστης έχει όλα. Όλα που πάνε τα λεφτά, ποια χρήματα πιστωθήκανε, πότε έγινε από το 4 που ξεκινήσανε όλες αυτές τις ιστορίες για να κάνουν μέχρι το 17 και 12 χρόνια ακόμα δημοπρατούνται τα έργα. Δεν χρειάζεται να είσαι μάγκας, ανοίγεις το ριζοσπάστη και τα μαθαίνεις όλα μας τώρα. Πάντως, αν πας για επαγγελματικό δίπλωμα, θα στο δώσουν αμέσως. Σας παρακαλώ να μου πει ο Θήμιος ο Καλαμούκης ποια οικοσκευή ηλεκτρικά μάλλον σπιτιού κάνουν πάνω από 5.000 ευρώ. Στα δικά μας σπίτια όλα. Γιατί άκουσα το τρελό, εντάξει όλα τα άλλα, οκ. Okay. 5.000 δεν φτάνουν για ηλεκτρικές συσκευές. Καλά, δεν είναι για μία. Νόμι, το Buckingham θα εξοπλίσει ο κύριος Καλαμούκης. Από πού παίρνετε, από την περιφέρεια, από το ΣΥΡΙΖΑ, πού παίρνετε, γιατί έτσι έξαλλη. Από το ΣΥΡΙΖΑ πάω, το σπίτι μου παίρνω, δεν μπορώ να ακούω τόσα χοντρά, ρε παιδί μου, ήρεμα λίγο, χαμηλά, χαμηλότερα. Μωρία, άμα έχει σαπίσει όλη η κουζίνα. Τα ντουλάπια. Άμα έχουν χαλάσει ηλεκτρικές συσκευές, αυτά πιστεύεις ότι είναι κάτω από 5.000 όλα? Ηλεκτρικές συσκευές είπε, δεν είπε εξοπλισμό σπιτιού. Μπορεί, αυτό είναι το θέμα σου, αν είπε ακριβώς τη λέξη, αν δεν είπε τα ντουλάπια της κουζίνας. Μπορεί πόσο μπακαλιάρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει στο κεφάλι σου μέσα. Να ακριβολογεί τουλάχιστον. Άι Μαρή, τώρα που σε πιάσει ακριβολογία και εσύ να ακριβολογεί την ψήφο σου. Να μην εννοεί αριστερά και να ψηφίσει άλλα. Έλα. Δεν σ' άρεσε. Δεν θέλω να τσακωθούμε, αλλά εντάξει. Εγώ θέλω να τσακωθούμε. Όχι να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές και μετά δεν θέλω να τσακωθούμε, να τσακωθούμε. Πάντως οι δικές μου ηλεκτρικές συσκευές κάνουν 1.500 πες του Θήμιου. Εντάξει. Σας φιλώ, γεια σας παιδάκια. Γεια. Πες τον Καλαμούκι ότι εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. 5.000 φτάνουν και περισσεύουν για τα ηλεκτρικά, πες του. Τι στο διάλογο κουζίνα έχει πάρει. Μαγειρεύει μόνη της. Καρφώνεσαι, βλάχο. Όχι, τι θα κάνουμε. Θα καθόμαστε να μαγειρεύουμε εμείς πάνω από την κουζίνα όλοι να μας πετάγονται τα λάδια. Άισι χτύρι. Καραγκιόζη, μια κεραμική κουζίνα κάνει 4 κατεστάρια τώρα. Πια καραγκιόζη. Κεραμική παίρνετε εσείς. Εμείς θα πάρουμε το ψυγείο μας με τις δυο τις πόρτες, τις τρεις. Τον καταψύκτη, τον ολόσωμο. Την κουζίνα με τα κεραμικά του γκαζιού την άλλη. Με το φούρνο. Που έχει γάστρα ενσωματωμένη, πλυντήριο πιάτων τριπλό. Δεν κατάλαβα. Και όλα αυτά γερμανική ποιότητα που κοστίζει. Άι στο διάλογο που θα πάρουμε το φθηνό. Αυτό ο περισσό τελικά τη έχει χαλάσει, τη έχει διαβρώσει τελείω. Μα άμα είναι να ρεφορμίσουμε, να ρεφορμίσουμε σε αυτά. Όχι στι ιδέε μα, καπιταλισμό έχουμε. Πού είσαι, ρε Βελουχιώτη. Δεν θέλετε καπιταλισμό. Και ο Βελουχιώτη τέτοια αγόραζε. 5.000 θέλει ο Καλαμούκη που είσαι, ρε Βελουχιώτη. Πρώτο με κεφάλι του Καλαμούκη θα έπαιρνε. Για να μην πω για το πλυντήριο που τα βγάζει σιδερωμένα. Όπα κάπου. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το μεγάλο βραβείο που θα πάρει καθένας και καθεμιά από μας. 1, 2, 3. Βλέπω, μπορεί να είναι και τρολιά τώρα, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Εγώ θα σας το πω όπως το βλέπω. Υπάρχει μια εφημερίδα εκεί στην Καλαμάτα, Θάρρος λέγεται. Έχει και ιστοσελίδα, Θάρρος News.gr. Έχουν οι αστυνομικές αρχές εκεί κατέσχεσαν χασισόδεντρα. 4.000 χασισόδεντρα. Σε όλο τον πλανήτη θα παρουσιαζόταν είδηση, κατασχέθηκαν 4.000 χασισόδεντρα, επιτυχία της αστυνομίας, αυτά τα γνωστά, τα κλισέ που λένε. Πώς το παρουσιάζει εδώ η σελίδα. Βλέπω τώρα, όπως το έχουν φωτογραφία στο Twitter. Κατασχέθηκαν 4.000 χασισόδεντρα που θα απέδιδαν τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ φέτος στη Μεσσηνία. Βάζει και την οικονομική διάσταση στην συγκεκριμένη αστυνομική είδηση και δείχνει ότι όλα είναι αλληλένδετα. Με ένα σπαραγμό κάπως το παρουσιάζουν οι συνάδελφοι. Οπότε το προσπερνάμε και αυτό. Πάμε στις εδώ ευθύνες της Ρένας Δούρου, οι οποίες δεν υπάρχουν, όπως λέει ο Μπαλάφας. Και φτάσαμε το 2017 να πνιγούν 21 άνθρωποι και να αναζητείται ένας. Βεβαίως. Λοιπόν. Γι' αυτό το πράγμα ευθύνεται κανένας. Εκτός από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και όλα που αυτά. Πάει από εκεί που πάει. Γιατί μετά τον πολεοδομικό. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Προφανώς δεν πρέπει να έχουν χτιστεί τα ρεύματα. Δεν ξέρω για ποιους αναφέρεστε αν είχαν ευθύνη. Αν στο διάστημα αυτό. Η κυρία Δούρου έχει ευθύνη. Όχι βέβαια. Δεν έχει ευθύνη. Όχι βέβαια. Καμία. Όχι. Ποτέ δεν έχει ευθύνη εν ενεργεία υπουργός ή εν ενεργεία περιφερειάρχης ή εν ενεργεία κρατικός λειτουργός. Πάντα έχει ευθύνη ο προηγούμενος και πίσω. Ποτέ δεν έχει ο τωρινός. Αυτή η απάντηση δίδεται όταν ερωτάτε συνάδελφος από το ίδιο κόμμα. Αν ήταν από το αντίπαλο, πάντα αποδίδει ευθύνες στον τωρινό και δεν αποδίδει στους προηγούμενους που ήταν δικοί του συνάδελφοι. Αυτά έχει, ναι. Παραλάβαμε χάος, είναι μια συνέχεια όλων αυτών. Οπότε περιττεί και η ερώτηση από τους συναδέλφους δημοσιογράφους αν έχει ευθύνες. Προφανώς ευθύνες με την έννοια δεν ξεμπάζωσε, όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Την πολιτική όμως ευθύνη, η οποία είναι μια πολύ σημαντική ευθύνη στις σύγχρονες δημοκρατίες, την έχει όποιος είναι αυτή τη στιγμή πάνω. Σε όποιον έκατσε, έτυχε το τραγικό, τραγικότατο περιστατικό, είτε είναι πλημμύρα, φωτιά ή οτιδήποτε, αυτός έχει και την ευθύνη, αυτός και το χρεώνεται. Σε άλλες χώρες, Πορτογαλία, που είχαν δύο πυρκαγιές μες στο καλοκαίρι και δεκάδες νεκρούς, παραιτήθηκε υπουργός εσωτερικών. Έκανε τα πάντα. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είχε πέσει πάνω και το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο που ήταν οι φωτιές. Παρ' όλα αυτά, αισθάνθηκε την ανάγκη να παραιτηθεί και αυτό ήταν λυτρωτικό για την ίδια, για τις υπηρεσίες και για τους πολίτες που βλέπουν ότι κάποιος ένα κόστος το αναλαμβάνει. Νιώθει ότι κάτι έχει για αυτό να πει ή να κάνει. Πέρα από όλα αυτά τώρα. Και από τον Μπαλάφα, ο οποίος δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη. Ο προϋπολογισμός ήρθε χθες στη Βουλή. Λείπει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ευτυχώς όμως την έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν παλιά είχε ξανάρθει προϋπολογισμός στη Βουλή, παλιά, πριν κάνα δύο χρόνια, που ήταν βουλευτήνα η Εύα Καϊλή, που έχει χτυπηθεί από εγκλήματα κομμουνιστών, είχε πει τότε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αργά, γι' αυτό εγώ δεν θα μιλήσω με αριθμούς και για αριθμούς, τα ακούσαμε αυτά ήδη πολλές φορές. Άλλωστε όλοι διαπίστωσαν ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι κατά βάση ταξικός. Είναι κατά βάση ταξικός. Αυτό ακριβώς. Λείπει αυτή η φωνή που έχει υποστεί και εγκλήματα κομμουνιστών. Θυμόσαστε την ιστορία με τον παππού που τελικά δεν ήταν παππούς. Κοντονή τα άκουσες, και να μας πει και να μπορεί να διακρίνει ποιος προϋπολογισμός είναι ταξικός και ποιος δεν είναι. Μετά από όλα αυτά, ο ταξικός, πάρα πολύ, λαός. Αποστολή. Έλα, μωρή. Για πάμε μαζί το τραγουδάκι. 1, 2, 3. Να ζήσει η Ριζέα και χρόνια πολλά. Έλα, μωρή, που θα σου κάνουμε γενέθλια, εσύ την αποδοχάμω. Να γίνεις. Ναι, ναι, με κρυφά κονδύλια. Ε? Με κρυφά κονδύλια, σου δώσε και δώρο από την Κουμουνδούρο. Να σου πω, για να πούμε τώρα. Να μ' αγαπάτε, μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι, ου. Αυτοί βρήκανε παπά και θα τα θάψουν όλα, έτσι. Ό,τι κάνανε 40 χρόνια, σε λίγο θα μας πούνε ότι ο παππούς σου, ο Αδάμ, ήταν και αυτός κρυφός Ιριζέος. Βρώμος Ιριζέος, μάλλον. Ο καθαρός ήταν ο Αδάμ, ήταν καθαρός. Τι έκανε τζακούζι στον παράδεισο. Παιδί μου, βγήκαμε από τον παράδεισο εξαιτίας του, μετά μπήκαμε στην ΟΝΕ, μετά στα μνημόνια. Να, Ιριζέος, ξεκάθαρα. Το βράδυ έχει τον Μπακογιάννη. Ναι. Σίγουρα τον ρώτησες. Πώς εξηγείται, κύριε Μπακογιάννη, το γεγονός ότι ασχολήθηκαν όλοι με την άποψη, με τον πόνο των ορφανών της Ντόρας και κανένας με την άποψη, ας πούμε, του ορφανού του Τεμπονέρα. Έτσι δεν λέγανε τον καθηγητή. Δεν θέλω να σταράξω, αλλά το συζητάμε το θέμα του Τεμπονέρα. Α, το συζητάτε. Ναι, ναι, συγγνώμη, Ναι, όχι, εντάξει, μπράβο. Μπράβο που το κάνεις, μπράβο που το λες. Συγγνώμη. Και υπογραμμίζω επίσης ότι ο δολοφόνος του ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, συγγνώμη όμως, Πάντως συγγνώμη, δεν ήθελα να στο χαλάσω, sorry. Και θα τον ρώτησες φυσικά, μέχρι πότε η οικογένεια Μπακογιάννη θα ξεπλένει τις πομπές της με το αίμα του μπαμπά Μπακογιάννη. Και αυτός θα σου είπε όσο ο σκοπός θα γίνει στο μέσα, ε. Κοίταξε να δεις. Αυτή η διατύπωση ακριβώς δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά την απάντηση για αυτό που ρωτάς την έχω πάρει. Πάντα σε τύπου τον βλέπω στο τρέιλερ, πιο μπίπ από τον θείο του είναι αυτός, τέλος πάντων. Μπα, ο Κυριάκος δεν ξεπερνιέται. Είναι αξεπέραστος, ναι. Πάντως τον έχει βάλει σημάδι να τον περάσει. Καλά τα πάει. Ναι, αλλά ο Κυριάκος είναι αξεπέραστος. Στην πιποσύνη, μπίπ. Μπίπ ο Σίνη. Όχι στο κόμμα, στο κόμμα είναι εύκολο. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Τι θέλουμε. Ένα σχόλιο. Ναι, ναι, για κάνε. Είδε ένα ντούρου. Α, είναι σχόλιο από μόνο του. Μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Αυτό το ρούχο, το Girl Style Rocks, καθοδόνια, εισαγγελία, πολύ με εξητάρει. Κάτσε ρε παιδί μου να μιλήσω. Νομίζω θα πεις χαζομάρα, για πες. Είδε ένα ντούρου, ντούρου. Του έκανε μήνυση στον εαυτό τη. Πώ το ένα σχόλιο. Τι σχόλιο. Η Κουτζαμάνη να πάει να κάνει μήνυση στην Κουτζαμάνη και η Ρένα Δούρου έκανε μήνυση στη Ρένα Δούρου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Στρίβεις από το πρωί ή μόνο το βράδυ. Κοίταξε. Σ' ακούω λίγο slow γι' αυτό. Αλβανικό. Εμεί πάμε εκεί από το πίνουμε από το πρωί ως το βράδυ. Ναι. Σου δημιουργεί ένα θέμα. Καίει κάποια κεφαλικά κύτταρα, το ξέρει. Ναι, ναι. Και καθυστερεί λίγο την ομιλία. Α σου πω να μην το βγάλει αυτό το ηχητικό, θα το κάνεις αυτό. Ποιο? Να μην το βγάλεις αυτό, αυτά τα 2-3 λεπτά που μιλήσαμε. Θα το βγάλω, γιατί πήρες, για να μην το βγάλω. Ναι, έτσι είμαι φασίστας εγώ. Τι είσαι εσύ, ούτε εσύ το ξέρεις τώρα. Άστο, άστο. Είμαι βολάκης. Θα έκανα μακαρόνι να ξενερώσεις, έλα, έλα. Θες καλό στο σπίτι να πούμε να ερεμήσω και εκεί πέρα που ανοίγω τη γαμπτόραση. Κοιτάζω και τι βλέπω. Αυτό το αμούστακο αρχή το ξυρισμένο που έχει καταστρέψει τη χώρα και βγαίνουν μετά από 8 χρόνια να πούμε νομίζοντας ότι αυτά τα μνήμονα πρόβατα έχουν ξεχάσει όχι όλοι οι ρεμαλάκα πες του. Για ποιον μιλάς? Δεν είδες εκεί. Στο Χατζηνικολάου, τον Παπανδρέου. Ξαναβγήκε. Α. Εγώ σας τα έλεγα. Τι μας έλεγε ρε Καραγκιόζη? Πού είναι αυτές οι δικαστικές αρχές? Πού είναι αυτός ο εισαγγελέας να τους μπουζουριάσει? Πού είναι αυτός ο ψηφοφόρος να τον ξαναψηφίσει? Πού είναι αυτός ο μαλάκα? Γερμανία που είναι να ψηφίσει εδώ το Πασόκ. Αυτοί είμαστε, καλά μας χαμάνε. Χαίρομαι που καταλάβατε επιτέλους και μην ψάχνεις δικαστές. Όχι όλοι ρε φίλε όμως, εγώ δεν το γουστάρω. Εγώ δεν το ανέχομαι ρε φίλε. Λυπάμαι φίλε, το ανέχεσαι αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ναι, το έχω πάρει χαμπάρι αλλά μόνος μου δεν μπορώ να παλέψω. Αγαπώ το savoir vivre τον Καρανίκα Πολάκη. Και όποιος πει κακή λόγια για τον Καρανίκα θα το βάλω 6 μέτρα κατά από τη γη. Βάλ τον αρκεί να έχει Μενεγάκη μαζί, δεν τον νοιάζει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί λαός, το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης. Γεια σας. Τι γίνεται, πανηγυρίζουμε για το μέρισμα σήμερα. Γιατί κακό είναι. Για τα ψίχουλα, όπως τα έλεγε ο Τσίπρας. Ποια ψίχουλα, μωρή, είναι ψίχουλα. Ναι. Ψίχουλα μπορεί να είναι αυτά που ακούσατε. Έχει κι άλλα, έχει έξτρα μέρισμα. Α. Και αίρισμα. Καλά έκανα εγώ, Σαρδάμ. Έχει και έξτρα αίρισμα στην κοινωνία ο Τσίπρας. Παραπάνω από αυτό που βλέπουμε στις τιμένες δημοσκοπήσεις του Κυριάκου. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ. Μας έκοψαν ένα χέρι και μας δίνουν πίσω ένα δάχτυλο. Το μεσαίο συγκεκριμένα. Καλά να περάσετε ωστόσο. Εντόπισα μια ανακρίβεια που είπε ο Τσολιάς στο απόσπασμα της συνέντευξης με τον Μπακογιάννη. Τι είπε? Τον 7ο και όχι στον 6ο ήπιε το ουίσκι του με το τσακλάκι αγγείλο, αξιόριστος Μητσοτάκουλας. Είσαι σίγουρη? Απολύτως, το έχουμε ακούσει τόσες φορές. Μπορεί. Ήθελα να τον δοκιμάσω, να δω αν θυμάται. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, 10 μέτρα, διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη. Με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο της, από την Σμύρνη πέρασα στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των οικονομικών εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνετε μου λέει στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Τι είναι εκεί? Πού πήρατε, τι είναι εδώ? Το τηλέφωνο πήρε μόνο του? Είναι έξυπνο, αλλά τόσο. Ναι, ναι. Δεν ξέρετε εσείς ότι όταν κάνουμε δήλωση, οι αριθμοί της τραπέζας, ο λογαριασμός μπαίνει οπωσδήποτε μέσα για να μπορεί να σου κάνει επιστροφή φόρου. Και λέτε ότι δεν υπάρχουν λογαριασμοί να βάλουν τα χρήματα. Γιατί παραπληροφορείτε τον κόσμο? Γιατί έχουμε μικρόφωνο και μπορούμε. Α, γι' αυτό το κάνετε. Γιατί άλλο? Ωραία, μπράβο σας. Για να μην πω πόσα παίρνουμε. Για να παραπληροφορούμε κιόλα. Ότι τσάβα το κάνουμε, εσείς νομίζατε? Όχι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Συνεννοηθήκαμε. Για να μην έχουμε κι αυτά πάντως, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκάθαρες σχέσεις. Μου έκανε εντύπωση του αυτού εδώ, του Μπακογιάννη, που λέει: πέρασε ο παππούς μου με ένα βατάκι. Εν τω μεταξύ, ο παππούς, ο Θεός προς τον άνθρωπο, είχε πει ότι είχε περάσει με ένα 10-15 μέτρα βάρκα. Chris Craft. Με ένα Chris Craft, 10 μέτρα. Chris Craft, ναι, 15 μέτρα. Ολόκληρο πλοίο είναι, ρε φίλε, 15 μέτρα. Πάει αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι, ρε φίλε, ψάχνουν στα Panama Papers, στα Paradise Papers, τα ονόματα κάποιων πολιτικών. Εδώ ένα τρομοκράτη έχει 3-4 ταυτότητες. Δεν θα μπορούσε ένα πολιτικό να βγάλει 4-5 ταυτότητες και με άλλες διαφορετικές να ανοίξει λογαριασμός. Δεν το ξέρω. Αυτό ρε φίλε. Τώρα σε πρέπει να σου πω αυτό με αφορμή και το Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω αν είδες και θέλω να ρωτήσεις και την Κουκλίτσα, την Κύπρια, τι ομάδα είναι. Νομίζω είναι ομάδα My Style Rocks, μέχρι εκεί. Έλα, ρώτα την μωρέ, ρώτα την Ανομούνια για έλ. Ομάδα Μπικουτί. Τώρα σου πω γι' αυτό, σηκώσαν τα φασισταριά, τα συχάματα του Αποέλ Πανό, 44 χρόνια ψέματα για το Πολυτεχνείο. Το ίδιο έχουν σηκώσει και οι οπαδοί του Απόλλωνα Μεσού. Αντίθετα, η Ομόνια και η ΑΕΛ σηκώσαν πανό υπέρ του Πολυτεχνείου στην Κύπρο. Ξέρεις, αυτό περνάει λίγο στον ντούκου εδώ πέρα. Και το άλλο που θέλω να σου πω. Ξέρεις ότι υπάρχουν, παιδί μου, κάτι αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της ΜΚΟ αριστεράς και αυτά. Ασχολούνται με τον αθλητισμό, κάνουν αφιερώματα σαν Παούλη, πολύ καλά κάνουν, τα συμπαθώ τα παιδιά, αντιομοφοβία, αντισεξισμός και τέτοια. Κάνουν αναγκαστικά σε Ράγιο Βαγεκάνο, εδώ σε Ράγιο Βαγεκάνο έχετε κάνει και εσείς που δεν είστε αθλητική εκπομπή. Αλλά δεν λένε τίποτα για Λιβόρνο, Ομόνια, Μαρσέη και United of Manchester. Και το συζητούσαμε με φίλους μου και δεν ξέρουμε τι ενοχλεί πιο πολύ. Ότι αυτές οι ομάδες, τρεις έχουν αδελφοποίηση με την ΑΕΚ ή ότι και οι τέσσερις βάζουν σφυροδρέπανα στα γήπεδα. Και αυτοί με τα σφυροδρέπανα έχουν μια αλλεργιούλα. Είχε γενέθλια Λιβόρνο και δεν λέγανε τίποτα. Τι τους ενοχλεί το σφυροδρέπανο, τους ενοχλεί. Η μέρα που θα δώσει το μέρισμα ο Τσίπρας δεν πάει να κάνετε μνημόσυνο, οι δημοσιογράφοι δεν πάει να χτυπάτε τον κόλο σας. Εγώ έχουν περάσει 30 χρόνια και αυτά που μου έδωσε ο Ανδρέας ακόμα τα θυμάμαι. Αυτά που σου έδωσε τα θυμάσαι, αυτά που σου πήρε ή μάλλον αυτά που δεν σου έδωσε. Και αυτά τα θυμάμαι όλα. Κάνω ισολογισμό, πώς το λέγα αυτό. Τα βάζω από εδώ, τα βάζω από εκεί. Πόσα μου πήρε, πόσα μου έδωσε. Πόσα δεν σου έδωσε, βάλε, όχι πόσα σου πήρε, πόσα δεν σου έδωσε. Ναι. Πόσα ήταν ακόμα, πόσα ήταν ακόμα και δεν ήρθανε. Προτιμώ το μέρισμα του Τσίπρα. Παρά τις πούτσες που μοίραζε ο Γκορμπατσόφ. Παρ' όλα αυτά, ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Πούτσες το ένα, πούτσες και το άλλο. Θέλουμε λοιπόν σύνολο 14.968 δραχμές. Λοιπόν, από τις 15.000 δραχμές που παίρνω μαζί με την αύξηση, μας μένουν 32 δραχμές το μήνα για φαΐ. Αν αυτές τις 32 δραχμές τις διαιρέσουμε δια του 30, έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Αλήθεια. Έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Αλήθεια. Έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Οπότε χαιρετίσματα. There is no alternative, που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Έχουμε μία δραχμή την ημέρα. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε, που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Θάνατος, η θάνατος ήταν το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία για μια ακόμη φορά. Που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε.